أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ دا آیات ما قبل سره لګیدلې مخکینی آیات کې الله جل جلاله پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکړې و چې څوک کفر کوي رست د دینه چې پاغې باندې دلایل واضح شونه ته بیا دغه په کفر خفغان مکوا مونږ ته واپسیدا خبر د عید عمل بای ته ملوشي نو دنیا کې الله جل جلاله اوس دنیایي معاملې ذکر کوي نو متعهم قليلا الله وي مونږ په پېدی ورکو دی تا قليلا لګ زمانہ یا قليلا لغون ته پېدی بوت ورکو دنیا کې ثم نصرهم او بیا بدی مونږه مجبور کو الى عذاب غليظ عذاب سختا چې انتهائی لوی او سخت عذاب دی ا عذاب ته جهنم دی الله وی لو مونته پیدا ورکو او کو زګو چې کافرانو لخوا الله ډېری پیدا ورکې د مسلمان نخري ملکونو ته وګورا وطنونو ته وګورا معیشت او سیاتونو ته وګورا نو دا اوسم لګی دی اسم نه دی اخیرت دا غی برباد دے دا دنیا دا پیدی اسم ندی بلکہ اللہ جل جلالو پرمائی پینزیشتہ مسیح پارا گئے کچر دائر نوی لولولا ان یکون الناس امتا واحدا کچر دائر نوی چی امت با یوشی مومن با خپل ایمان دا مال دا پارا پریدی او کافر با گیزان لجعلت لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه الله چې کوم خلق په مهربان ذات کوپر کې دا غي د کورونو چتونه به مال چاندې کړو او دا غرنګي ابواب و سرر او دا غرنګي دا غي دروازې او دا غرنګي دا غي تختونه دا په ټول لچاندې او دا غي معارج سیړه چکه مو باندې خيږي چتونو ته دابم د چاندې وي وزخرف او قسمه قسم سوني او نور نعمتونه دابم ورکړو زکه کل ذالک لما متاع الحیات ټول د دنیا د نه په لغون ته سامان دی دا ټول به ورکړو خو بیا به مؤمن ایمان لري او کته زو دا خو بیا ډیر زیاتې ده نه دا لګ دی زکه حدیث پاک کې راځي کچره الله جل جلاله په نس باندې دا دنیا د ماشی د وزر برابر وینې الله به کافر ته بیا ګټو بم نور کو خدا ټوله دنیا چیراوند کی دلی دا نعمتونه او مزه او مال ملکیتونه ارسه چیراوند کینو دا الله په نس باندې دا د ماشی د وزر برابر هم نه معمولی شی ده کړه ټوله دنیا ته الله ورکی کافر ته نه دا د الله په نس باندې معمولی شی ده زکه د اخرت نعمتونه هغه ډیر زیات دي او اخرت ډیر زیات دي د دنیا هر شی پانی او ختمیدونکو اخرت باقی او همیشه ده نو الله وی لغه ته پیدا ورکو کدا ټول دنیا ورګه دا بیا هم د الله په نزل غره اخرت په مقابله کې شی نه دي او بیا اور پسې عذاب ده صح عذاب ته الله وی مجبور کو داغه نه بیا خلاصې دي نشته هغه تراگیر دي ورپسې الله جل جلال هو د دې مشرکانو نه اقراری دلیل ذکر کړي دلیل استقراری پیغمبر د دین اقرار طلب کړ دین ته پوس کنوم په پتو لګي دی په موي چې خالق د الله جل جلاله ذات دی ولئن سالتهم او کچره ته پوس کې دینه اے پیغمبره د دې مشرکانو نه چې کوم حق نه مني من خلق السماوات چا پیدا کړی د اسمانونو د لور الویل وی بغیر دستن والارض از مکی لا یقولن نو جواب بددی سی بیا دغه ځکه دی دا جواب نور کوي چې دا بوت پیدا کړی دی ته پته چې بوت اس شین دې پیدا کړي نو د دې جواب بم بیا دی بوت الله سره شریک غني الله منی بوت منی بیا دا غځه کې دا نه وي چې دا بوت پیدا کړي دي بلکې دا غځه کې بیا الله پیدا کړي لیکولن نو خامخ دی به وای الله خلقهن الله دا زمکا اسمانونا دا دا اللہ جل جلال او ذات اغا پیدا کړي نو تو اے قلو اے پیغمبر الحمدللہ تعریف تے اللہ لرا چې حق ظاہر کا ستاسو پخلو باندے ستاسو دخلینا اللہ تعالی اقرار اوباسو تاسو منے چې منفرد بالخالقیت صرف دا اللہ ذات تے مدبر دزمکی او دا اسمانونو صرف دا اللہ تعالی ذات تے پیدایش صرف د اسمانونو الله تعالی کړی دی نو په دې باندې د الله حمد دی د الله لپاره تعریف دی چې الله جل جلاله استاد په خلو باندې خبره هغه ثابت کړه خو بیا د دې جدي عبادت ولینه کوي اقرار کوي او عبادت نه کوي الله خالق منی او چې کوم خالق وینو هغه له عبادت پکار دی هغه مستحق دی عبادت ځکه خالقیت داسې صفت ده تاسو ته ماویلو کله آدم علی السلام نه راواله تر اخیری انسان پورې څومره عاقلان او خیاران او سنس دانان راضی او ټول راجم کې او ته یو مج جوړ کا چې څنګه الله جوړ کړی داسې نه چې څنګه الله جوړ کړی دی چې سیستم خپل چلیږي اوس ته محتاج ني خبر ځان تعالی مستقل دغه د مج په شان کار کوي داسې یو مج جوړه پوره کائنات ته انسانانه جوړولې نشي نو چې کم داسې صفات والے ذات دی خالق ذات دی نو خالقیت دا وسب د دې خبره ده چې کم ذات خالق ته نام مستحق دی عبادت نو چې تاسو یې منئ چې دا بوتان خالقیت نه دی خالقان نه دی پیدایش نشي کوله نو بیا د الله عبادت پکاره بیا ولې نه کوي نو الله جل جلاله ورپسې ذکر کوي بل اکثرهم بلکې اکثر د دینا لا يعلمون علم وسر نشتا پويګي نه نو چې نه پويګي نو دا الله جل جلاله سره شرک کوي سره د دین چې یو طرف ته اقرار کوي چې الله خالق دی او بل طرف ته د الله سره شرک کوي نو دا علی وجه البصیرت شرک نه کوي شک کوي متحیر دی یو طرف ته د الله د کمالی خالقیت اقرار او بل طرف تور سره د بوت عبادت نو نه پويږي کدي پوي دي ندي له الله جل جلاله عبادت ته پکارو نو اکثر نه پويږي اکثر خلک دا جاهل یو اکثر خلک ناشکرې اکثر سیره زمانہ کې دا ناشکرې د حضرت عمر زه هو دور کې وسړي دعا کوله اللهم اجعلنا من القليل دعا به کوله یا الله مدلګو خلقونه وګرځه او ته دتسو اللهم جعلنا من القليل مدلګو خلقونه وګرځه ناغه ته جواب کوي ته قرآن کې ناوري الله تعالی فرمایي وقليل من عبادي الشكور لکه زما په بندګانو کې سری زما شکر وکون کړي نو شکر کې په پوهه کې په عقل کې په سمج کې په عبادت کې په دینداري کې هر زمانه کې دال خلګي دینی اعتبار سره الله فرمای بل اکثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض دبل دلیل دی متصرف الله تعالی دی مالک الله تعالی دی لله الله د پاره دی مالک دی ما د هر هغه څه په سماوات کې کائن دی اسمانونو کې و ما او هغه څه په الارض او په سماوات او الارض او هغه څه چې دې زمګه کې نو دا الله تعالی دی نګور سمره بر عالم چي دي عالم علوي کنور دي کستوري دي کسپومادا کسمان دي کلاغي د پاسه پرشتي دي سدره المنتها عرش زور پسې ببرا سمره چي عالم دي ندي مالک سوق دي تدبير پکې رچا چليږي محتاج چاته دي رزق ولا سوق ورګي الله تعالی مسخر کړي او تابع کړي چا دي الله تعالی او دا غرنګي ورپسې شپکته باندې چې کوم عالمي سفلي دی ان زمکه دا زمکه باندې د پاسه سدي زمکه کې دنه سدي مخلوقات دي غورونه دي سندونه دي سمره سيزونه چي دي د دې ټولو مالک څوک دی الله تعالی حکم پکې تصرف پکې د چا چلی دا الله تعالی او دغه رنګي مسخر کړي چا دی الله تعالی پیدا کړي چا دی الله نو په هر اعتبار سره که په اعتبار د مالکیت دی که په اعتبار د تدبیر دی که په اعتبار د احتیاج دی که په اعتبار د مالکیت دی نو دا د الله د پردی په هر اعتبار سره پاتې شو دا خبره چې دا زما دی او دا زما دی نو دا مجازي ملک دی ولی الله میراث السماوات والارض دا ټول په پناه شیخره کې به مالک څوک پاتې شي الله تعالی نو دا ظاهری مجازي ملکیت دی دا ختمیدونکې د سره زیبای دا ټول په ټوله مخکم دا الله او الله ته به پاتې کیږي ولی الله ما بالسماوات والارض الله د پاره دی هغه څه چې دی اسمانونو کې ازمکو کې بیا دا خبره چې دا دین د دې دا مطلب نه دی چې دا د الله د نه پیدا پاره دی خبر ځان تعالی اسمان الله پیدا کړی د خپل پیدا پاره ازمکه پیدا کړی د سره پاره نه مخلوقات پیدا کړی د سره پاره خپل پیدا نه ځکه الله تعالی کامل دی اګه اس نقص نشته بل نه استفاده ده د نقص دلیل دی خبر ځان تعالی کړه دا د محتاجه دلیل دی مونږ روټه خورو کوټه نه خورو خرابېږي روټه ته محتاج یو دا د احتیاج دلیل دی او دا د کمزوره دلیل دی نو کچره الله جل جلاله دزمکه او د اسمانونو نه خپل ځان له پیدا داخلي او دا خو استکمال شو استفاده شو د غیر نه او دا لوی دلیل دی نو کوسته سړی بل شي د څه شي محتاج او بیا احتیاج د خالق مخلوق ته بیا خو مالک الله تعالی الله تعالی پد نه نو دا شي زونه چې الله د پاره دین د دې مطلب دا دی چې الله مالک دی الله پیدا کړی دی خو د چا د پاره د انسان د پاره د انسان د پاره دی که انسان الله پیدا کړوم د خپل عبادت ولکې خو الله ګوره د عبادت ته محتاج نه دی او نه الله ته په دې عبادت سره کمال حاصلېږي بلکې د دې عبادت که انبیا دي که صالحین دي که شهدا دي که څومره کائنات کې د آدم علی السلام نواله تر اخیری انسان پورې انسانان دي د دې ټول چې کوم عبادت دي د دې نه پدې ده د دې وجه الله جل جلاله به ځکه فرمایي ما اريد منهم من رزق و ما اريد يطعمون الله یې ما د مخلوق نه د رزق اراده نه کړې چې دې مونږ باندې خوراک وکړي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الرازق هو الله تعالی دی طاقت والا مضبوط رزق ورکون کی خدا الله جل جلاله ذات الله یم د دین د اراده نه چې موږ ل رزق وګټی موږ ل سراګی رزق راګی نو به هر حال الله تعالی لپاره د کېدو مطلب دار دی چې الله محتاج نه دی خو الله مالک دی ان الله هو الغنی الله جل جلاله چې دی الغنی لا حاجت دی غنی دی اس حاجت نشته نه عبادت د تشته نه اگر چې د اسمانونو مالک دی حاجت یو ته نشته اگر چې اسمان کې څومره مخلوقات دي داغه مالک دی حاجت یو ته نشته څومره چې زمکه کې دي مخلوقات دي الله مالک دی حاجت یو ته نشته غنی دی خبر ځان ته او حمید قابل صفت دی که مخلوقات صفت کيو کنه کوي که مخلوقات عبادت کيو کنه کوي الله تعالی قابل تعریف دی دا الله صفات ته چې وګوري دا الله ذات ته چې وګوري دا الله تعالی کمالات ته چې وګوري نو الله جل جلاله کافر د صفات ته مستحق د صفات ته که مخلوقات کيو کنه کوي الله تعالی قابل حمد دی او قابل تعریف دی اوم په دنیا کې اوم په آخرت کې او په خپل ټولو کارونو کې په امر کې په نهي کې په بادشاہت کې او دغه رنګ په مالکیت کې په تصرف کې په هر شی کې الله تعالی قابل صفت دی ځکه دا الله هر شی په سر دی په کمال سره دی او د نقص نه پاک دی نو ماته هم قلیلا الله موږ په پیدا ورکو دی ته قلیلا لږ زمانہ یا قلیلا لغون ته پیدا ثم نضرهم بیا به محتاج کو دی لرا اله عذاب غلیظ عذاب سخت ولئن سألتهم او کچرت تپوس کې دینه پیغمبره من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه ليقولن نو خام خدي بوي الله الله پیدا کړی اسمانونه او ځمکه نکرار بدیو کی والفضل ما شهدت به الاعداء قل هو پیغمبر الحمد لله تعریف ته الله لرا د هر چا دخلینه په هر زمانه کې مستحق د تعریف الله دی الله لري تعریف پتامیدو د حجت باندې دلیل تام ش په خپل اقرار وکړو. قل وای پیغمبر الحمدلله تعریف ته الله لرا بل اکثرهم بلک اکثر د دینا لا یعلمون نپویږي لله خاص الله لرا او نبل چال را ماغسدی فی السماوات جدی اسمانونو کې والارض ازمک کې ان الله یقینا الله تعالی هو الانیو هم هغلا حاجت د ضرورت نشته چاته الحمید و قابل صفت قابل تعریف تے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلی وصحبہ اجمعین. یا اللہ مجھے صلاح فی فرات رہا نصیب کی، اللہ خیر و برکت رہا نصیب کی، اللہ دنیا خیر دسوانا مصدی، اللہ رضی شکر رہا نصیب کی، دنبو گناہ نبانی آفر کرم راکہ، یا اللہ متبانو کی ملیت کنزوری مناب کی صلی اللہ تعالیٰ. Thank you.